reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. W piątek mamy dzisiaj 29 dzień grudnia. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego na początku stycznia. Rzecznik rządu potwierdza, ale dokładnej daty nie podaje. W tym serwisie Trójki także o bardzo wysokiej karze, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na producentów płyt używanych do produkcji mebli. I o tragicznych w skutkach pożarach. W Nowym Jorku zginęło 12 osób. Rzecznik rządu potwierdza, po 6 stycznia Mateusz Morawiecki przedstawi zmiany w rządzie. Na antenie Polskiego Radia 24 Joanna Kopcińska mówiła, że szef rządu przygląda się teraz pracy poszczególnych ministrów. Pytana, czy szczegóły rekonstrukcji poznamy już 7 stycznia, rzecznik odpowiedziała. Pewnie bez zbędnej zwłoki przekażę informacje. W tej chwili resorty pracują zupełnie normalnie. Mamy wiele projektów, które są w trakcie realizacji, toczą się prace nad nowymi, a zmiany kierownictwa, jeżeli nastąpią, to będziecie Państwo oczywiście o nich i opinia publiczna poinformowani przez pana premiera. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego został powołany przez prezydenta w połowie grudnia w składzie identycznym jak gabinet Beaty Szydło, która jest obecnie wicepremierem. 135 milionów złotych, jedna z najwyższych kar nałożonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mają ją zapłacić producenci płyt drewnopodobnych, używanych m.in. do produkcji mebli. A przedsiębiorcy przez prawie 4 lata uzgadniali ceny i wymieniali poufne informacje, na przykład o dacie wprowadzenia podwyżek czy wielkości sprzedaży. Skutek był taki, że na rynku meble od różnych producentów niewiele różniły się cenami w poszczególnych segmentach, wyjaśnia prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Porozumienie zawarło 5 producentów płyt wiórowych i pilśniowych. Przez parę lat wymieniali informacje między sobą, tym między innymi dotyczące cen. Jaki był skutek tego, można zobaczyć na przykładzie tej kuchni. Te najtańsze kuchnie tak naprawdę można kupić za parę tysięcy złotych, najdroższe kilkadziesiąt tysięcy. W zmowie uczestniczyli Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Flyderer Group i Flyderer Wieruszów. A także Swiss Krono, która jednak złożyła doniesienie do UOKiK-u i w ten sposób uniknęła kary. Ukarane firmy od decyzji UOKiK-u będą mogły odwołać się do sądu. Ostatnie dni roku w krakowskim magistracie mijają pod znakiem długich kolejek. Mieszkańcy miasta masowo składają wnioski o dofinansowanie wymiany pieca węglowego. Można dostać zwrot 80% kosztów inwestycji, a to oznacza zysk w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Trzeba się spieszyć, bo od 1 stycznia dofinansowanie wyniesie już tylko 60%. Zwykłe kotły węglowe wymieniam na ogrzewanie gazowe, piece i tak dalej, to wszystko wymieniam, no żeby mniej szkodzić sobie i innym, no i przede wszystkim naszym dzieciom. To wcześniej czy później trzeba będzie zrobić, to potem musiałbym to robić na własny koszt. Przypomnijmy, że w Krakowie całkowity zakaz palenia w piecach węglem i drewnem zacznie obowiązywać za 1,5 roku. Z zainteresowanymi dopłatą rozmawiał Paweł Pawlica. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. W Nowym Jorku doszło do najbardziej tragicznego w skutkach pożaru od ćwierćwiecza. Ogień wybuchł w 5-piętrowym budynku w dzielnicy Bronx. Zginęło 12 osób. Stan kolejnych 4 jest krytyczny. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane. Do podobnej tragedii doszło w Bombaju w Indiach. Tam co najmniej 15 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w wielopiętrowym budynku. Większość ofiar to kobiety, które brały udział w przyjęciu zorganizowanym w znajdującej się na dachu restauracji. Duże zmiany na włoskiej scenie politycznej. Prezydent Sergio Mattarella podpisał dekret o rozwiązaniu parlamentu. Wybory odbędą się 4 marca. To była wyjątkowo trudna kadencja, którą rozpoczął kilkutygodniowy pad wokół powołania rządu i wyboru prezydenta. Sergio Mattarella kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że kadencja parlamentu powinna się zakończyć jeszcze w tym roku. Rząd do wyborów będzie sprawował swoje funkcje. Premier Gentiloni nie został zmuszony przez parlament do złożenia rezygnacji. Zdaniem komentatorów umożliwi mu to dalsze sprawowanie rządów, gdyby po wyborach nie udało się utworzyć rządu posiadającego większość parlamentarną. Z sondaży wynika, że taki rozwój wydarzeń jest bardzo prawdopodobny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Skrót wiadomości 7.30, a teraz pora na wiadomości sportowe. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A te wiadomości przygotował Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek hokej, o którym mówimy rzadko, ale gdy dochodzi do finałowego meczu w Pucharze Polski, zmieniamy nawyki. Trofeum podnieśli do góry zawodnicy GKS-u Tychy. Po bardzo zaciętym meczu, kończącym się złotym golem, 6-5 pokonali Komarch Krakowie. Spotkanie podsumuje najlepszy na tafli napastnik GKS-u Jakub Witecki.

chciałem pozdrowić Trójkę z zaszczepanym śniegiem Katowic. Jestem nocnym taksówkarzem i jedziemy całą noc i radzę wszystkim tym, którzy rzeczywiście mają wstać do pracy i wyjechać, żeby wyjechali troszeczkę wcześniej, bo zapowiada się, że będą duże korki i ostrzegam, że jest naprawdę ślisko. Dziękujemy za ten sygnał. Przyszło też sporo listów. Jednak nie wszyscy śpią. Wydaje się, że nie śpią ci, którzy lubią taką muzykę jak przed chwilą. Różne pozdrowienia, między innymi od stałego słuchacza pana Wojtka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który mówi, że nie będzie fajerwerków na Burj Khalifa w Nowy Rok, ale będzie największy, oczywiście, no bo jakże inaczej, największy na świecie pokaz laserów. Ale jednej rzeczy, myślę, nie zabraknie na różnego rodzaju imprezach sylwestrowych, to oczywiście szampana. No właśnie, ale czy to będzie prawdziwy szampan? I Zawoźniak zastanawia się nad tą sprawą. Prawdziwego nie piłem. Cierpki, gorzki. Nie zachwycił nas, szczerze powiedziawszy. Kupiliśmy sobie w tym roku prawdziwego szampana, ale smak, no niestety nie zachwycił nas. Myśleliśmy, że będzie dużo, dużo lepszy. Ja tak samo. Chyba nie nasze gusta nie trafiły. Może człowiek się za bardzo przyzwyczaił do wina musującego. No dlatego, że smak jak gdyby nie przekonał. Się, trzeba spróbować. Otóż to. Przede wszystkim szampan jest winem musującym, ale bardzo wyjątkowym. Marcin Golik z Domu Szampana. Pochodzi z Szampanii i tylko wina produkowane specjalną metodą, czyli szampańską z tego regionu, mają prawo się tak nazywać. I tak naprawdę to jest jego wyjątkowość. Prawdziwy szampan ma wysoką kwasowość. Tomasz Prangę-Barczyński, redaktor naczelny magazynu Wino. Proszę pamiętać o tym, że szampania to jest bardzo złe miejsce do robienia wina. Dlatego powstaje tam szampan, bo wina były za kwaśne, żeby można było robić wina spokojne. Należy się nastawić, że poza tymi szampanami demi-sec, czyli już mocno dosłodzonymi, ten szampan brut to jest wino bardzo wytrawne. Czy można tego szampana rozpoznać po wyglądzie, po wielkości bąbelków, po kolorze, po zapachu? To nie będzie takie proste, dlatego że na świecie jest dużo win produkowanych tą samą metodą. Czyli de facto wyglądają podobnie, podobnie pachną, podobnie smakują, ale osoby, które piją szampana, doskonale to wiedzą. Naprawdę nie da się go pomylić z żadnym winem musującym. Zdecydowanie smak. Dla większości ludzi to jest smak mało akceptowalny. Szymon Milonas, właściciel winiarni w Warszawie. Smakuje skórką od chleba, tostami, miodem, piernikiem trochę, czasami nawet pieczarkami czy w ogóle grzybami, poszyciem leśnym. Są wyczuwalne dla każdego, szczególnie od razu po otwarciu butelki. Najtańsze szampany, mówimy tutaj oczywiście o szampanach z szampanii. To mniej więcej 100 zł, to jest ta cena wyjściowa. Nie chcę powiedzieć, że nie ma górnego pułapu, ale wchodzimy już w 1000 i ponad nawet kilka tysięcy złotych. Ich produkcja jest bardzo limitowana, one czasem nawet kilkanaście lat dojrzewają na osadzie, zanim w ogóle trafiają na rynek. Dlaczego szampan jest tak drogi? Poza jakby taką historyczną jego marką i prestiżem, przez to, że jest rzeczywiście bardzo trudny w uprawie. Winogrona w szampanii naprawdę trudno się uprawia i te koszty tam uprawy są bardzo wysokie, bo proszę sobie wyobrazić, że hektar ziemi tam kosztuje kilka milionów euro, więc zanim jakby będziemy mogli wyprodukować szampana, to musimy ogromne pieniądze zainwestować w to, żeby w ogóle móc tam uprawiać winogrona, potem to nie jest łatwe w uprawie. Koszt w związku z tym materiału tego bazowego jest na przykład w porównaniu z hiszpańskimi winami musującymi 30 razy większy. Ja myślę, że dla wielu osób najbardziej kręcące są te bąbelki w szampanie. Tak, ale w takim układzie niekoniecznie musimy wydawać fortunę na szampana, chyba że jesteśmy tak zwanymi label drinkers, czyli że bardziej pijemy etykiety, a nie to, co jest w środku. Ktoś kiedyś obliczył, że tych bąbelków w kieliszku szampana jest bodajże 80 milionów. Czy to jest możliwe? Wydaje mi się, że to taka dziennikarska kaczka. Jak otwiera się szampana? Przede wszystkim musimy go dobrze schłodzić. Szampan powinien przed otwarciem być co najmniej 2-3 godziny w lodówce. Jeżeli będzie dobrze schłodzony, to nie będzie ryzyka tego, że szampan nam wystrzeli. Ciśnienie w butelce szampana jest 3 razy wyższe niż w oponie samochodu osobowego, więc naprawdę takie niebezpieczeństwo wybuchu tego korka jest, a szampana należy otwierać bardzo, bardzo delikatnie. Nie powinien strzelać. Strzelanie korkiem jest mało eleganckie. No i cała przyjemność poszła. Nieeleganckie strzelanie. No ale strzelać to można z tych słodzonych różnych gazowanych win, a prawdziwy szampan to arystokracja. Sami państwo rozumieją. Pani Marzena z rodziną napisała, że jadą do stolicy, czyli tu do nas, do Warszawy, z Katowic, od 4 rano, żeby zdążyć na samolot do Bukaresztu. Warunki są straszne, pisze słuchaczka. Na drodze nie mieliśmy ani jednej piaskarki, ani odśnieżarki. Jeżeli ma pan moc sprawczą, aby opóźnić wylot samolotu, pani Marzenko, nie wiem, czy ja dam radę. No będę się starał, żeby państwo zdążyli, ale czy to możliwe, że znowu śnieg zaskoczył? No nie wiem. A teraz piosenka specjalnie właśnie miała być podwiązaniem do tego szampana, bo taka chwaląca, umówmy się, Dzień Nowego Roku na przykład. Piękna, stara pieśń w bardzo dobrym wykonaniu. Got your head in the wrong place. You need to see what I see. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Happy day. jeszcze coś z gatunku hiciorów dla seniorów przed połówką. Well, all of my life I've been trying to save to get a pair of cowboy boots. 16 years of my life I gave to get a pair of cowboy boots. I wanna go where the money's free. Hollywood is calling me. Oh, what a great big star I'll be in a pair of cowboy boots. Well, am I gonna get on a TV show in a pair of cowboy boots? I'm gonna ride in a rodeo in a pair of cowboy boots. I wanna go where the batmen lurk. I wanna get a job and go to work, giving lessons to that Stony Burke in a pair of cowboy boots. Oh, give me a home where the swimming pools roam, where the money grows on trees, the gals all wanna be squeezed. Well, am I gonna get there if I have to crawl in a pair of cowboy boots? Get in the movies and that ain't all in a pair of cowboy boots. I'm gonna get me a leather vest, a gun on my hip and a star on my chest. Well, I'll be the terror of the Golden West in a pair of cowboy boots. Oh, give me a home where the swimming pools roam, where the money grows on trees and the gals all wanna be squeezed. Well, am I gonna get there if I have to crawl in a pair of cowboy boots? Get in the movies and that ain't all in a pair of cowboy boots. I'm gonna get me a leather vest, a gun on my hip and a star on my chest. Well, I'll be the terror of the Golden West in a pair of cowboy boots, in a pair of cowboy boots, in a pair of cowboy boots. I zgodnie ze wskazaniem zegara pokazała się teraz 7:30. Pora na skrót informacji, a przedstawi ten skrót Romuald Wójcik. Ponad 1000 osób podpisało się pod petycją do zarządu powiatu jędrzejowskiego z prośbą o rozwiązanie problemu likwidacji oddziału pediatrycznego tamtejszego szpitala. Oddział ma zawiesić działalność z powodu problemów z zatrudnieniem lekarzy. Lecznicą zarządza prywatna spółka, która od 9 lat dzierżawi szpital od samorządu. Tydzień przed Bożym Narodzeniem wstrzymano przyjęcia na pediatrię. Polskie Nagrania ma jeszcze w tym roku odkupić Ministerstwo Kultury. Rozmowy są zaawansowane, mówi wicepremier Piotr Gliński. Jest szansa, zespoły prawników pracują i być może uda się podpisać tę umowę. Bo aktualne jest oczywiście podpisanie w tym roku. Firma Polskie Nagrania należy do Warner Music Poland. Katedra na Wawelu ma 4 nowych dzwonników. Aby zostać jednym z nich, trzeba odbyć staż i zaliczyć co najmniej 50 dzwonień, mówi Jakub Szczygieł. Słuchałem się starszych i dzwoniłem. To też tradycja rodzinna. Mój ojciec dzwoni, mój pradziad dzwonił tutaj, gdy pracował jeszcze jako świątnik. I ja też dzwonię. Marcin Wiborski, dzwonnik od 40 lat, mówi, że na Wawelu potrzebni są nowi dzwonnicy. My się wykruszamy, między innymi ja, stąd potrzeba tych nowych. Młode siły, oni są chętni. No i mam nadzieję, że co roku jakiś tam jeden uczeń będzie przybywał. Jednorazowo pociąga za sznury 12 osób. Służbę z sercem na Wawelu pełni 30 dzwonników. A w Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Podczas przedostatniej sesji w tym roku na giełdach w Nowym Jorku przeważał optymizm. Indeks Dow Jones ustanowił nowe historyczne maksimum. Na zamknięciu wzrósł 0,26%. S&P 0,18% na plusie. Nasdaq 0,16% nad kreską. Na Dalekim Wschodzie handel ograniczony. Nie wszystkie parkiety dzisiaj pracują. Giełda w Tokio minus 0,08%. Hongkong 0,2% na plusie. Ropa drożeje, baryłka już po $60, złoto stabilnie $1,296 za uncję. Euro kosztuje teraz 4,18 zł, dolar po 3,5 zł, funt 4,71, a frank szwajcarski wciąż relatywnie tani, po 3,57 zł. Od nowego roku rośnie za to płaca minimalna. Zamiast 2000 zł będzie 2100 zł brutto. Podwyżka dotyczy też stawki godzinowej. Od poniedziałku nie będzie mogła być niższa niż 13,70 zł. W 2017 roku było równo 13 zł. Zdaniem Andrzeja Kubisiaka z Work Service rynek pracy jest na tę zmianę przygotowany. Już dzisiaj w wielu gałęziach gospodarki raczej niespotykana jest w ogóle płaca godzinowa na poziomie 13 zł. Raczej są to sytuacje pojedyncze i głównie występują w tych rejonach Polski, gdzie jeszcze relatywnie bezrobocie jest nieco wyższe. Na zachodzie Polski, w Polsce centralnej, południowej bardzo rzadko już można spotkać wskazania na poziomie 13 zł za godzinę. Więc te nowe stawki, na pewno potrzebne były wzrosty, aby też trochę je urealnić z wynikami rynkowymi. W mijającym roku sytuacja na rynku pracy była stosunkowo korzystna dla pracowników. Według Andrzeja Kubisiaka 2018 także zapowiada się dobrze. Pomimo tego, że mamy inflację, która przekracza dzisiaj 2%, to jednak wzrosty wynagrodzeń są dość wyraźne. Przyszły rok pod tym względem może być jeszcze lepszy. Spodziewamy się, że dynamika wynagrodzeń może przekroczyć nawet 7% w skali rok do roku. To byłyby wskazania, które nie były widziane w Polsce od 2008 roku. W październiku przeciętna płaca rosła o 7,4% w ujęciu rocznym i był to najszybszy wzrost od 2012 roku. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Mamy informację, że ten samolot do Bukaresztu na razie nie będzie opóźniony, ale mam nadzieję, że pani Marzena jakoś się wyrobi tam, bo to odlot jest 10 z minutami. No miejmy nadzieję, no i te piaskarki czy inne odśnieżarki, że jednak pomogą. A w Bukareszcie będzie 8 stopni, tyle co w Paryżu, ale zacznijmy od kraju. Dziś pochmurno, deszcz i deszcz ze śniegiem, na wschodzie i południu śnieg. Temperatura dodatnia wszędzie, Łódź, Piotrków, Katowice 1 stopień, w Pile, Tarnowie, Bielsku-Białej, Toruniu i we Włocławku 2. Z kolei w Warszawie, Świnoujściu, Słupsku, Elblągu, Radomiu i Tarnobrzegu 3, w Lublinie, Zamościu i w Krośnie 4. Ujemne, właściwie jedyne miasto, które mam tutaj na liście, minus 2 w Reykjaviku. A tak Oslo 1, plus Sztokholm 3, Moskwa, Helsinki, Berlin 4, Budapeszt 5, Mińsk, Amsterdam, Bruksela 6, w Paryżu 8, w Londynie 9, Kijów 10, Nicea 11, w Rzymie 12, Ateny 15, Madryt 16, Lizbona 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie. Ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, okay, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. Piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, no żeby go nie przewiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Jeszcze! No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Beko za 1149 zł, oszczędzasz 250 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Już teraz w Lidlu. Sushi Box 30% taniej, 6,99 za opakowanie. Oraz kabanosy Peacock 120 gramów, 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Drugi produkt 50% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uwaga! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład 55 cali Smart TV Samsung wbudowane Wi-Fi za 2250. Smartfon Huawei P9 Lite Mini 5 cali za 549. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja mam taką dobrą radę do tej pani, która się spiesza z samolotu Bukaresztu. Otóż dolecam trasę przez Skarżysko Kamienną. Widziałem tam trzy piaskarki. Będzie dobrze i sucho. Polecam serdecznie. Zobaczymy, jeśli pani Marzena się jeszcze odezwie, to będziemy wiedzieli, w jakim stanie jest trasa, którą pokonuje. Dostałem też list, taki dość przewrotny, nawiązujący do innej korespondencji wysłanej z komputera pracodawcy. I tam autor nie chciał się ujawnić, no bo pracodawca mógłby nie być zadowolony. Pan Bartek pisze, że u niego jest to samo. Pracodawca zapowiedział, że jak jeszcze raz zajmie się sprawami niezwiązanymi z pracą, to go wyleje. Problem jest taki, że trudniej to będzie ukryć panu Bartkowi, bo prowadzi działalność i sam sobie jest pracodawcą. No, panie Bartku, ale jak to jest, że pan sam siebie może wylać z pracy? To zrobił pan krzywdę żonie, która śpi jeszcze. Niech pan się zastanowi, zanim pan zdecyduje się na taki poważny krok. In a backwater town, close to bed. There's a pretty old woman singing the blues. Saxophone man playing in the line. He's blowing those notes 6-8 times. Living on the back. cafe. The blind street singer, you gotta hear it play. Madam Voodoo will read your poem. What she's gonna tell you. No taka przyjemna gitara, nie mogę sobie odmówić i nie wyciszyliśmy. GPS mówi, że będą na 8.23, pisze pani Marzena, której walkę z pogodą i walkę o to, aby zdążyć na samolot śledzimy. Kierowca Mariusz daje z siebie wszystko, ale oczywiście w zakresie kodeksu drogowego. Rozumiem, przecież nigdy byśmy nie podejrzewali, że przekroczy nawet o kilometr dozwoloną prędkość. Godzina, jaka to jest godzina? Za, no, 13 z kawałkiem. Godzina 8, więc pora na pewną stałą pozycję. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mateusz Matyszkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Narzekał pan ostatnio, panie Wojtku, znaczy nie narzekał, pytał się, czy w książce o apaczach, którą polecam, są jakieś ilustracje. Tak, rzeczywiście, pytałem. I tam były ilustracje, świetne, ale tak postanowiłem wyjść naprzeciw oczekiwaniom pana i zapewne wielu słuchaczy, bo przed nami Sylwester i jak 1 stycznia ktoś będzie chciał wziąć książkę do ręki, akurat będzie, nie wiem, bolała głowa, to lepiej wziąć taką książkę ze zdjęciami sobie przeglądać. Żeby nie wysilać wzroku, bo literki są małe i tak mogą skakać. A 1 stycznia wypoczywamy, więc... Otóż to. Także oczom dajmy wypocząć. I mam dobrą książkę na ten czas. Nazywa się Czas Ziemiaństwa. Wtedy pan pytał, czy są zdjęcia przy Indianach, bo przy Indianach są bardzo ważne zdjęcia, ilustracje. Z Ziemianami jest podobnie. Ale są, nie są w pióropuszach. Niestety nie są, ale są w bardzo rozmaitych sytuacjach, także takich, powiedzmy, rozrywkowych, sylwestrowych. To książka, którą przygotował taki bardzo zasłużony ośrodek, Karta, który zbiera małe historie, nie koncentruje się na tej wielkiej historii politycznej, wojennej, ale zbiera drobne wspomnienia, pamiętniki, fotografie i Czas ziemiaństwa jest znakomitym przykładem bardzo dobrej roboty. Między innymi teraz patrzę na zdjęcia z majątku rodziny Karpowiczów w Czombrowie. To niezwykły majątek, prawdopodobnie to on jest pierwowzorem Soplicowa z Pana Tadeusza. I obserwowanie codziennego życia tej warstwy, która zaginęła niemal jak Indianie. Ich posiłków na werandzie, zajazdów powozami, kuligów i rozmaitych innych przyjemności możemy znaleźć w tej książce, ale jeżeli akurat kogoś głowa nie będzie bolała 1 stycznia i będzie miał ochotę trochę wytężyć wzrok, to też tu znajdzie fragmenty pamiętników ziemian, które czyta się bardzo przyjemnie i takich kilka złotych myśli sobie wynotowałem. Między innymi, moi rodzice, wspomina jeden z ziemian, uważali, że największa gościnność polega na tym, żeby każdemu dać żyć, jak mu się podoba. Swoboda gości nie była krępowana. Ojciec mój wymagał jedynie, ze względu na porządek domowy, pilnowania godzin obiadu i kolacji. I chyba tego powinniśmy się w życiu trzymać. Ale oczywiście, i zresztą wszystko, co pan powiedział o tej książce, brzmi bardzo interesująco i myślę, że niektórzy ze słuchaczy rozejrzą się za tym tytułem. Za Czasem ziemiaństwa, koniec XIX wieku do 1945. Mateusz Matyszkowicz polecał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I wzajemnie. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. them back. No i zostało nam 5 minut do 8. Well, it was just one of those crazy nights. It's all just a matter of time. As hard as I try not to seek it out, trouble is easy to find. Yeah, trouble is easy to find. Blowing down the highway late at night, kids just having fun. The law caught up, it went from bad to worse. I wish we would've run. Yeah, I wish we would've run. Community service, anger control, 5 years probation. Me and Mr. Jones got caught in the web. It was a sticky situation. It was a sticky situation. Yeah, it was just one of those crazy nights. It's all just a matter of time. As hard as I try not to seek it out, trouble is easy to find. Yeah, trouble is easy to find. Looking back, now it's all over. I guess I learned a lot. If you're smoking something that the law don't like, it's better not to get caught. Now it's better not to get caught. It was just one of those crazy nights. It's all just a matter of time. As hard as I try not to seek it out, trouble is easy to find. Trouble is easy to find. Here we go. Yeah, trouble is sometimes easy to find. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za 1899 zł, oszczędzasz 300 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Biegnij po wyprzedaży do Leroy Merlin. Tylko w dniach od 27 grudnia do 2 stycznia. Rabaty aż do 80% na produkty do remontu i dekoracji domu. Szukaj okazji w sklepach i na leroymerlin.pl. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Leroy Merlin. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. A co tu się wycina? Ścinamy ceny na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Niskie ceny Media Expert.